uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po air fryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 czerwca. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stany Zjednoczone nie miały nic wspólnego z atakiem na Iran, zapewnia prezydent Donald Trump. Odnalazły się wszystkie 3 osoby poszukiwane w Tatrach. Ich życiu i zdrowiu nic nie grozi. Więcej pociągów pojedzie do najpopularniejszych miejsc wypoczynku. Od dziś na kolei wakacyjny rozkład jazdy. Donald Trump grozi Iranowi, że doświadczy niespotykanej siły amerykańskiej armii, jeśli w jakikolwiek sposób zaatakuje Stany Zjednoczone. Prezydent napisał w internecie, że jego kraj nie miał nic wspólnego z izraelskim atakiem na Iran. Według irańskich mediów Teheran ostrzegł Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, że zaatakuje ich bazy oraz okręty w regionie Bliskiego Wschodu, jeśli te kraje będą pomagać Izraelowi w powstrzymywaniu ataków Iranu. Według najnowszych danych w ostatnich godzinach w Izraelu zginęło 10 osób, a około 200 zostało rannych na skutek ostrzałów. Jednocześnie izraelskie wojsko potwierdziło, że w ciągu ostatniej godziny zakończyło kolejną serię ataków na magazyn i infrastrukturę wyrzutni rakiet w zachodnim Iranie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie, a nie muszą, aby jak najszybciej wracali do kraju. Na razie nie jest planowana ewakuacja, ale wojsko jest w gotowości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponawia apel, aby Polacy nie wybierali się w rejon konfliktu Izraela z Iranem, a ci, którzy tam przybywają, wracali do kraju, powiedział rzecznik resortu Paweł Wroński. Jeśli ktokolwiek znajduje się na szeroko rozumianym terenie Bliskiego Wschodu, apelujemy o to, aby jeśli nie musi tam przebywać, jak najszybciej wrócił do Polski. Jak zapewnił wiceminister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wojsko jest przygotowane do ewentualnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Potwierdzam gotowość wojska, jeżeli taka byłaby potrzeba, do użycia statków powietrznych. Obecnie w Izraelu przebywa 219 Polaków, a w Iranie 13. Placówki dyplomatyczne sprawdzają, w jaki sposób można opuścić te kraje drogą lądową, bo przestrzeń powietrzna jest tam zamknięta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wszystkie 3 osoby poszukiwane przez tatrzańskich policjantów zostały odnalezione, informuje komenda w Zakopanem. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Teraz funkcjonariusze ustalają okoliczności i możliwe przyczyny ich zaginięcia. 3 młodych ludzi wczoraj po południu wyruszyło z centrum Zakopanego w kierunku Doliny Białego i nie było z nimi kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy Topru, którzy sprawdzali rejon Doliny Białego, Sarnią, Skałkę, Dolinę Strążyską i inne tatrzańskie szlaki. Francja sprzeciwia się amerykańskim planom przejęcia Grenlandii. Z takim przekazem na wyspę udaje się dziś prezydent Emmanuel Macron. To pierwsza wizyta zachodniego przywódcy na tym autonomicznym terytorium Danii, odkąd Donald Trump zaproponował jego zakup lub siłowe przejęcie. Pałac Elizejski określa wizytę prezydenta Francji jako jasny sygnał sprzeciwu wobec drapieżnej polityki. Mówię stanowczo, ani głębiny oceaniczne nie są na sprzedaż, ani Grenlandia nie jest do wzięcia. Oświadczył kilka dni temu Emmanuel Macron podczas konferencji oceanicznej ONZ w Nicei. Francuski prezydent zostanie przyjęty przez premierów Grenlandii i Danii. Pałac Elizejski zaznacza, że wizyta odbywa się na zaproszenie lokalnych władz, w odróżnieniu od niedawnych wizyt przedstawicieli administracji amerykańskiej. Ze stolicy Grenlandii, Nuuk, Emmanuel Macron uda się do kanadyjskiego Kananaskis na szczyt grupy G7, gdzie spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Stefan Folzer, Polskie Radio. 514 pociągów, z czego 34 sezonowe. Dziś na kolei obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy. Państwowy przewoźnik PKP Intercity przygotował na ten czas specjalną ofertę. Więcej pociągów pojedzie do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych. Dodatkowe składy pojawią się na trasach na Hel do Kołobrzegu, Ustki, Gdyni i Zakopanego. Do Świnoujścia po raz pierwszy dojedzie pociąg Pendolino. Rzecznik spółki PKP Intercity Maciej Dudkiewicz zdradza, że to nie jedyne nowe połączenie do tego miasta. Będzie to ekonomiczny pociąg IC Merkury i będzie to najszybsze połączenie z Wrocławia nad morze. Od 18 czerwca ruszy też pociąg do Giżycka. Nowy pociąg będzie się składał z wagonów, które kursują w bezpośredniej relacji z Krakowa właśnie do Giżycka i będzie to część połączeń Kraków-Wilno. Na czas wakacji ponownie zostanie uruchomiony pociąg Kolei Mazowieckich Słoneczne. Dowiezie pasażerów z Warszawy przez Trójmiasto do Ustki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Start Lubin 90-86 w trzecim finałowym meczu Mistrzostw Polski. Stołeczny zespół w rywalizacji do czterech wygranych prowadzi 2-1. Legię do zwycięstwa poprowadził Cameron McGusty, który rzucił 22 punkty. Spotkanie podsumowuje rozgrywający gospodarze Andrzej Pluta. Myślę, że to było naprawdę ciężkie spotkanie dla nas. Zespół z Lublina wyszedł naprawdę bardzo agresywnie. My popełnialiśmy dużo błędów w obronie, aczkolwiek w trzeciej kwarcie poprawiliśmy znacznie obronę i w czwartej udało nam się wyciągnąć ten mecz. Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek w Warszawie. Nie wiedzie się polskim piłkarzom do lat 21 podczas Mistrzostw Europy. Polacy wczoraj dostali prawdziwą lekcję futbolu, przegrywając z Portugalią aż 0-5. Tym samym stracili szansę na awans do fazy pucharowej turnieju. Na zakończenie mistrzostw drużyna selekcjonera Adama Majewskiego zagra z Francją. Ten mecz we wtorek. Polscy siatkarze powalczą dziś o czwartą wygraną w turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Chinach. Reprezentacja trenera Nikoli Grbicza do tej pory pokonała Holandię i Japonię po 3-1, a Turcję 3-0. Dziś Polacy zagrają z Serbami, a kapitan biało-czerwonych Rafał Szymura spodziewa się zaciętego starcia. Szykujemy się na pewno na ciężkie spotkanie. Będzie to twarde, zmęczenie już czuć w nogach, no ale nie mamy co stracenia. Myślę, że Serbia będzie zmotywowana, bo gra przeciwko naszemu trenerowi, także my też będziemy, żeby wygrać. Początek meczu Polska-Serbia o 13:00 czasu polskiego. Niedziela słoneczna. Jedynie na krańcach zachodnich późno po południu zacznie się chmurzyć i miejscami możliwe burze z deszczem i gradem. Będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, około 26 w centrum do 30-32 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Kobranocka, sztuka jest skarpetką kulawego. Połowę pierwszej płyty zrobiliśmy na jednej próbie. Tu było coś, co się udało, to znaczy ta spontaniczność. Również psychiatry, który pisał teksty, mieli naprawdę kilka wielkich przebojów. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Kobranocka, sztuka jest skarpetką kulawego, opowiedzą Andrzej Kobra-Kraiński, lider grupy, dziennikarz Trójki Marek Niedźwiecki i Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz, a w latach 80. kierownik warszawskiego klubu Riviera Remont. Generalnie wymyśliłem sobie to wszystko, co robię w przedszkolu. Wspomina Andrzej Kobra-Kraiński. Wymyśliłem sobie i konsekwentnie się tego trzymam, wierzcie lub nie wierzcie. Pierwsze moje wyobrażenie było takie, że jestem ja na środku sceny, a w trzech pozostałych to są moi wujkowie.